59 zł. Teraz za jedyne 249. Z kodem rabatowym taniej o 30%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 8, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Krzysztof Zyblewski. Co dalej z Januszem Palikotem? Sąd zdecyduje dziś, czy przedłużyć areszt. Dziś i jutro można dorzucić do kosza banków żywności potrzebne jedzenie dla najuboższych na święta. Do budowy zapory na Bugu wyciętych mają zostać tysiące drzew. Posłanki pytają resort klimatu, czy ma nad tym kontrolę. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecyduje dziś, czy Janusz Palikot pozostanie w areszcie co najmniej do początku przyszłego roku. O to wnioskuje Prokuratura Krajowa. Janusz Palikot został aresztowany w śledztwie w sprawie oszustw finansowych w ramach kampanii pożyczkowej Skarbic Palikota. Konsumenci udzielali w jej ramach pożyczek polskim destylarniom, spółce, w zarządzie której zasiada były poseł. Nabywcy obligacji mieli zostać oszukani na ponad 70 milionów złotych. Janusz Palikot przebywa we wrocławskim areszcie od początku października, kiedy to zatrzymali go funkcjonariusze CBA. W prokuraturze usłyszał 8 zarzutów, w tym 7 dotyczących oszustwa i 1 przywłaszczenia mienia. Sąd zgodził się na bezwarunkowy 2-miesięczny areszt w stosunku do byłego posła, który mija w poniedziałek. Śledczy wciąż prowadzą śledztwo, dlatego złożyli kolejny wniosek o przedłużenie tego środka zapobiegawczego o kolejny miesiąc. Tylko tymczasowy areszt jest środkiem zapobiegawczym, który zabezpieczy prawidłowy tok postępowania. Żadne poręczenie majątkowe jest niewystarczające w realiach tej sprawy. Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, łapomatactwa, bawa ukrywania się. Wyliczał paletę argumentów wzmacniających wniosek prokuratury Łukasz Kudek z Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Michał Fedusio, Polskie Radio. To nie pierwszy incydent na Bałtyku, tak premier Donald Tusk mówi o zerwaniu kabli łączących Szwecję z Litwą oraz Niemcy z Finlandią. Za ich uszkodzenie może odpowiadać załoga chińskiego statku, który stoi nieopodal wybrzeża Danii. Miał rzucić kotwicę w pobliżu kabli, a potem ciągnąć je przez ponad 100 mil. Wyjaśnienie tej sprawy jest w interesie nas wszystkich, mówił w Sztokholmie premier Tusk. Bezpośrednio Polski nie dotyczą te incydenty, o których było tak głośno w ostatnich miesiącach i latach, ale wyrażamy pełną solidarność i pełne wsparcie w każdej sytuacji tego wymagającej i wierzymy absolutnie i w bezstronność i rzetelność śledztwa i wyjaśnienia tej kwestii, w jakim sensie działania Szwecji są działaniami w interesie nas wszystkich. Szwecja wystąpiła do Chin z oficjalną prośbą o współpracę przy wyjaśnieniu sprawy. Rusza świąteczna zbiórka żywności. To już 28. akcja organizowana przez Banki Żywności. Dziś i jutro w sklepach w całej Polsce będzie można przekazać produkty spożywcze, które trafią do najbardziej potrzebujących. O tym, co najlepiej wrzucać do koszy, mówił w Trójce Łukasz Sołtysiak z Banków Żywności. Nam zależy przede wszystkim na produktach z długim terminem ważności, na produktach trwałych. Zbieramy cukier, olej, bakalie, przetwory warzywne, owocowe, a także słodycze, ponieważ słodycze odrobinę radości na święta. Koniecznie. Nic nie uwalnia nam tak hormonów szczęścia jak odrobina czekolady. A Banki Żywności przypominają, że około 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Masowa wycinka drzew w związku z budową zapory na rzece Bug na Lubelszczyźnie. Rozpoczęło się usuwanie tysięcy drzew na odcinku ponad 170 km od Włodawy do Janowa Podlaskiego. Te nadburzańskie trasy, widoki są bezcenne. To tracimy. Teraz, jeżeli wejdą i wytną wszystko w pień, tego już nie będzie nigdy. Dobrze, no ale przecież ci, którzy bronią granicy, to będą mieli lepszy widok. Na pewno to jest robione ze względu na nasze bezpieczeństwo. Z interpelacją do Ministerstwa Środowiska i Klimatu zwróciły się wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat i posłanka Daria Gosek-Popiołek, która mówi, że skala wycinki, a także zniszczenia w siedliskach przyrodniczych są uderzające. Uważamy, że wszelkie tego typu prace należy prowadzić ze szczególnym szacunkiem dla otoczenia przyrodniczego, a sądząc po zdjęciach, tego po prostu nie ma. Parlamentarzyści dopytują, czy przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu budowy były prowadzone konsultacje, a także czy w zamian za wycięte drzewa planowane są nowe nasadzenia. Już tylko dni dzielą Francję od ponownego otwarcia katedry Notre Dame w Paryżu. Dziś ostatnią wizytę na miejscu przed oficjalną inauguracją złoży prezydent Francji Emmanuel Macron. Remont Notre Dame rozpoczął się w kwietniu 2019 roku, po tym jak znaczna część zabytkowej świątyni została zniszczona w wielkim pożarze. Podczas prezydenckiej wizyty zaprezentowane zostanie sklepienie nad północną częścią Nawy Głównej i więź Badachowa, czyli elementy, które zostały całkowicie odbudowane po pożarze. Emmanuel Macron zwiedzi też wyczyszczone z sadzy i gruzu boczne kaplice oraz odrestaurowane prezbiterium. Prezydencka wizyta ma w sposób symboliczny zamknąć plac budowy wewnątrz Notre Dame. Zewnętrzne prace potrwają jeszcze kilka lat. Uczestnicy tego przedsięwzięcia, w sumie ponad 2000 rzemieślników, konserwatorów, inżynierów i budowlańców, otrzymają specjalny dyplom Ministerstwa Kultury. Prezydent podziękuje też darczyńcom, dzięki którym sfinansowano warty ponad 700 milionów euro remont. Główne wydarzenia związane z otwarciem Notre Dame odbędą się w przyszły weekend. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piłkarze Legii Warszawa wygrali na Cyprze z Omonią Nicosia 3-0 w meczu czwartej kolejki Ligi Konferencji. Legioniści w europejskich pucharach imponują, o czym świadczy fakt, że mają na koncie komplet zwycięstw i są jedynym zespołem, który w tych rozgrywkach nie stracił jeszcze gola. Legia zajmuje drugie miejsce w tabeli fazy ligowej, prowadzi Chelsea, a trzecia jest Jagiellonia Białystok, która wczoraj zremisowała z Celje 3-3, do tej pory wygrała 3 mecze. Polscy piłkarze w rankingu FIFA zajmują najgorsze miejsce od 2016 roku. Kadra prowadzona przez trenera Michała Probierza spadła z 31 na 35 miejsce. Ostatni raz biało-czerwoni znajdowali się tak nisko 8 lat temu. Pierwsza wciąż jest Argentyna, druga Francja, a trzecia Hiszpania. W siatkarskiej plus lidze wygrana projektu. Zespół z Warszawy pokonał Skrę Bełchatów 3-2 na otwarcie 14 kolejki, mówi kapitan projektu Andrzej Wrona. Cieszymy się z tego, że udało nam się wrócić, przegrywając 1-2 i gdzieś znaleźć to nasze zestawienie, które przyniosło pozytywny skutek, bo to był ciężki mecz i przez te 3 sety miałem takie wrażenie, że Grzesiek Łomacz naprawdę bardzo dobrze gdzieś znajduje mankamenty w naszej grze defensywnej i ciężko go było rozczytać. I też im my lepiej zagrywaliśmy, im mieli gorsze przyjęcie, tym skuteczniej kończyli sprytniej gdzieś te piłki na skrzydłach, więc no tak się gra ciężko bardzo w siatkówkę. W tabeli plus ligi projekt zajmuje drugie miejsce. Piłkarze ręcznie Orlenu Wisły Płock odnieśli drugie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W Płocku nawciarze pokonali wicemistrza Danii Fredericia Handbold Club 30-21. Tym samym opuścili ostatnie miejsce w grupie A, mówi skrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. Może wynik tego nie odzwierciedla tak naprawdę, ale to był ciężki mecz. Wiedzieliśmy o tym, że przyjadą tu walczyć, będą szukać swoje szansy, ale wydaje mi się, że byliśmy naprawdę bardzo dobrze zmotywowani, bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania i też wiedzieliśmy, że jest to nasz pierwszy finał. Mówię, no byliśmy bardzo zmotywowani, tym bardziej, że graliśmy przed własną publicznością. Chcieliśmy, żeby po raz kolejny komplet punktów został w domu. W następnym tygodniu Wisła zagra z Eurofarem Pelister. Będzie to mecz, który może zadecydować o awansie do fazy pucharowej. Miejscowe przelotne opady deszczu i w górach intensywne opady śniegu, a do tego zachmurzone niebo, z wyjątkiem północy kraju, bo tam będą możliwe rozpogodzenia. Tak w skrócie wygląda prognoza pogody na ten czarny piątek. Termometry pokażą dziś maksymalnie od lekkiego mrozu w Zakopanem do 7 stopni w Trójmieście i części Wielkopolski. Na ogół będzie jednak wczesnym popołudniem około 5 stopni Celsjusza. Na zegarach 7:08. Zapraszamy do Trójki. To audycja poranna z Państwa udziałem. Halo, dzień dobry. Mam na imię Grzegorz, mam 57 lat, wychowałem się na Trójce. Później była mała przerwa i jestem tak mile zaskoczony, że usłyszałem doktora Kruszewicza ponownie po tylu latach przerwy. No oczywiście jest piątek, więc zawsze była to tradycja i jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego powodu. No, czyli taka stara i od nowa świecka tradycja w piątki przed ósmą, cykl Wśród Zwierząt w Trójce. Niezmiennie Państwa zapraszamy. Ja sprawdziłem słowa doktora Kruszewicza, te o lirogonach, i okazuje się, że te ptaki w Australii naprawdę potrafią naśladować każdy dźwięk. No proszę, na przykład taki. To nie jest dziecko? To lirogon na nagraniu Guardiana, czyli istotnie ptaki z ludzkim głosem. Ale ten temat możemy poszerzyć. 2 2 7 3. A ja wczoraj słyszałem jednego ważnego polityka, który przemówił ludzkim głosem. Nie powiem nazwiska, bo będę go obserwował, czy nadal mówi po ludzku, czy tam po swojemu. No, sprawdzać, czy politycy mówią ludzkim głosem, można słuchając Trójki. Od poniedziałku do piątku o 8.13. Dziś gościem Renaty Grochal będzie były minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld. The Roots w Trójce teraz i The Seed. Jest 8.09. She just drive you cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. Mamy 13 po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, były współprzewodniczący grupy polsko-rosyjskiej do spraw trudnych, powołanej w 2008 roku. I co ważne dla naszej dzisiejszej rozmowy, szef Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie, były szef. Witam panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz w Trójce po zmianach. Zdradzę tylko państwu, że pan profesor powiedział, że ma sentyment do Trójki. tej dawnej Trójki i nowej. I nowej, bardzo się cieszę. Tak. Rzadki gość w polskich mediach, dlatego cieszę się tym bardziej, że pan przyjął zaproszenie. Panie profesorze, kiedy skończy się wojna w Ukrainie i czy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump sprzeda Ukrainę? Powiem pani coś bardzo nietypowego w tym sensie, że w moim przekonaniu ta wojna się nigdy nie skończy. Ta wojna ma swój początek i jak wiele wojen, które wybuchły w okresie pozimnej wojny, one nigdy się nie zakończą. To są wojny, które będą trwały nie tyle wiecznie, co są porównywalne do wojny polsko-niepolsko, tylko brytyjsko francuskiej, na przykład stuletniej wojny. Rzecz w tym, że będą oczywiście rozejmy. Ja nie wykluczam, że w roku nadchodzącym, 25, dojdzie do takiego trwałego rozejmu, ale on nie będzie oznaczał rozwiązania problemów. To nie będzie zawarcie to nie będzie konferencja pokojowa, która zakończy się traktatem pokojowym. Zresztą powiem pani, że nie tylko w okresie po II wojnie światowej, ale w szczególności w okresie po zakończeniu zimnej wojny żaden konflikt się nie zakończył żadnym traktatem pokojowym. Znaczy były okresy rozejmu i niektóre konflikty, na przykład między Indiami a Pakistanem, były przerywane wielokrotnie, pięciokrotnie konkretnie przerywane były konfliktami. Panie profesorze, ale pan mówi w swoich wystąpieniach, w swoich wykładach, że przyczyny napaści rosyjskiej na Ukrainę są wewnątrz rosyjskie. Co to znaczy? Bo jak sądzę, z tym się właśnie wiąże to, że pan mówi, że ta wojna się nie skończy. Cieszę się, że pani ten wątek podniosła, ponieważ ja między innymi dlatego nie występuję teraz często, bo nie chcę uczestniczyć w tym powtarzaniu pewnych rzeczy, które są taką powierzchowną reakcją i one w istocie rzeczy niczego nie wyjaśniają. Jeżeli zastanowimy się nad tym głębiej, na czym polega istota różnic pomiędzy Ukrainą a Rosją, to ona nie dotyczy tego, o czym wszyscy mówią, jakoby to był konflikt geopolityczny. Geopolityka zresztą w ogóle jest tutaj trzeciorzędna. To jest konflikt wewnątrzrosyjski i problem wewnątrzrosyjski. Rosja nie znalazła sobie odpowiedzi na własny rozwój. I ten atak dotyczy nie tyle zdobycia przestrzeni, co zwalczania systemu wartości. Innymi słowy, Rosja się o wiele bardziej obawia tego, że Ukraina, jeżeli obierze proeuropejski kurs na trwałe, to stanie się krajem sukcesu, tak jak to stało się z Polską, z Czechami, z krajami bałtyckimi. Innymi słowy, Rosja chce temu zapobiec, bo gdyby się zgodziła, to oczywiście miliony Rosjan zapytają się, dlaczego to jest na Ukrainie możliwe, a u nas nie jest możliwe. W związku z tym sposób na zachowanie systemu w Rosji takim, jakim on jest, takiego systemu autorytarno-dyktatorskiego, czyli w jakimś sensie policyjno-reżimowego, związany jest z faktem, że on zapewnia trwałość i stabilność dla obecnej elity sprawującej władzę i równocześnie daje możliwość tej elicie wyjaśnienia, że w czasie przeprawy przez rzekę nie zmienia się koni. Innymi słowy, że ten system autorytarny powinien trwać, ponieważ my jesteśmy jedyni, którzy są w stanie zapewnić naszemu krajowi nie tylko stabilność, ale bezpieczeństwo i rozwój. Panie profesorze, ale dlaczego ciągle ponad 70% Rosjan popiera tę inwazję, mimo że przecież no, rosyjscy żołnierze, rosyjscy chłopcy też giną w tej wojnie, giną masowo. Dlaczego? To jest wynik sondażu Centrum Lewady z listopada. Jedynie 15% nie popiera inwazji. 40% Rosjan jest w stanie powiedzieć, dobrze, niech nasi synowie idą walczyć. To jest zjawisko bardzo typowe dla wszystkich systemów autorytarnych. Innymi słowy, nic w tym nie ma dziwnego. Rosja przez 75 lat pod władzą radziecką była kształtowana jako państwo autorytarne. Policyjne, autorytarne, przez pewien okres dyktatorskie i powiedzmy sobie szczerze, że nie miała nic wspólnego z demokratycznym rozwojem. I efekt jest taki, że ukształtowano pewne nawyki, że społeczeństwo upatruje przywódcy takiego półboga, rodzaj, że istnieje zapotrzebowanie na wodza, który zapewni i da odpowiedź na to, co nas boli, co jest naszym problemem. Innymi słowy, budzą się i tutaj w tym wypadku Putin nie ma żadnych jak gdyby hamulców i ograniczeń, budzą się stare upiory takiego wielkorosyjskiego nacjonalizmu, które mogą Rosji doprowadzić do całkowitego rozpadu Rosyjskiej Federacji, dlatego że te inne narody, które zamieszkują Rosję, one w pewnym momencie nie z powodów wartościowania, nie z powodu, ja bym powiedział, demokratycznych aspiracji, tylko ze względu na potrzebę poszanowania ich własnych kultur, ich własnej tożsamości, że one będą dążyły do oderwania się. Ja mam na myśli takie państwa, jak, znaczy nie państwa, tylko jednostki administracyjne w Rosji, które mają różne nazwy, autonomiczna republika, autonomiczny okręg i tak dalej. Na przykład Tatarstan, albo Jakucja, Sacha, albo Buriat-Mongolia. Innymi słowy, wszystkie one nie traktują tego konfliktu jako ich własny konflikt, ale działa pewien taki odruch inercji, która trwała przez wieki w carskiej Rosji, została przez rewolucję zmieciona i wtedy był taka koncepcja rewolucji światowej, internacjonalizm. Ale ten internacjonalizm był powierzchowny. W istocie rzeczy Rosja jest krajem kształtowanym jako państwo nacjonalistyczne, unitarne, centralnie zorganizowane i że absolutny władca jest, ja bym powiedział, jedyną gwarancją dla Rosjan, że ten kraj będzie stabilny, że nam przysługuje przez siłę wyższe, przez Boga, przez los, przez historię. My mamy rolę do odegrania i na tym bazuje, ja bym powiedział, taki na najbardziej uproszczony sposób, na tym bazuje cała ta nowa ideologia Putina. Panie profesorze, ale w otoczeniu Donalda Trumpa pojawiają się takie pomysły, żeby rozejm obejmował wprowadzenie strefy zdemilitaryzowanej, że którą miałyby nadzorować państwa europejskie, między innymi Polska. Rosja zajmuje tereny, na których dzisiaj jest, czyli około 20% terytorium Ukrainy. Ukraina nie wchodzi do Unii Europejskiej, do NATO przez 20 lat. I co to dla nas oznacza? Bo część ekspertów mówi, że to może oznaczać, że Putin przegrupuje siły i znowu zaatakuje. Pan często przypomina esej Miedwiediewa w rosyjskiej gazecie. To był taki paszkwil na Polskę, w którym Miedwiediew pisał, że najlepszym okresem rozwoju Polski był czas, kiedy Polska była pod zaborami. Czy to jest taka groźba w stosunku do Polski, że jeśli oni rzeczywiście zajmą Ukrainę, to za chwilę będzie też atak na Polskę? Znaczy, ja pani powiem, to co pani wymieniła, jest problemem związanym z semantyką. Mianowicie w Rosji ta semantyka odgrywała, odgrywa i będzie odgrywać dość istotną rolę, że odwraca się znaczenie słów. My to znamy zresztą ze swoich własnych doświadczeń w Polsce i w wielu innych krajach również. Ale w Rosji to przybrało taki charakter, że nie jest ważne, jaka jest rzeczywistość, ważne jest to, jak się to nazwie. Więc na przykład ta wojna nie jest nazywana wojną, a nawet było karalne do niedawna używanie słowa wojna, tylko to jest specjalna operacja wojskowa. Co to znaczy? Ta specjalna operacja wojskowa oznacza, że Rosja traktuje Ukrainę jak zbuntowaną prowincję, którą należy przywołać do porządku. To jest, jak mówiąc najprościej, jak swego rodzaju Katalonia czy kraj Basków w Hiszpanii. Otóż rzecz w tym, że Rosjanie zmieniają bardzo często tę semantykę w zależności od nie tyle od etapu, co od potrzeby chwili. I na dany moment Rosjanie chcą przekonać Stany Zjednoczone i to trafia prawdopodobnie na podatny grunt, ponieważ obecny prezydent, znaczy prezydent elect Donald Trump ma taką postawę, ja bym powiedział, transakcyjną, komercyjną. Mianowicie, że problemy trzeba położyć na stół i ja tobie dam to, a ty mnie dasz tamto. Otóż trzeba sobie powiedzieć, że problemów międzynarodowych tak się nie rozwiązuje i rzecz w tym, że każde rozwiązanie, jakie jest możliwe do poważnego rozpatrzenia, musi uwzględniać to, że decydującym elementem jest stanowisko Ukrainy. I żaden pokój narzucony Ukrainie przez mocarstwa, jak nawet najsilniejsze mocarstwo świata, a Rosja nie jest dzisiaj najmocniejszym mocarstwem, nie jest nawet drugim, trzecim, albo nawet nie jest czwartym. Innymi słowy, Rosja ma ogromne problemy i jak na początku powiedziałem, ten konflikt zrodził się w Rosji i on ma stanowić odpowiedź na rosyjską wewnętrzną sytuację. Zmierzam do tego, że żadne trwałe rozwiązanie nie jest możliwe bez nie tylko akceptacji, ale bez wyraźnego i decydującego udziału Ukrainie. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był profesor Adam Daniel Rotfeld, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać o tym, na jakich warunkach może być zawarty rozejm i czy rzeczywiście nie zostanie zawarty nad głowami Ukraińców, ale też nad głowami Polaków i też o ekshumacjach być może nadchodzących ofiar rzezi wołyńskiej, bo takie porozumienie zawarli ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Na przykład telewizor LG 55 cali NanoCell. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2199 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Black Week w sklepach Kiwo już trwa. Ekspres automatyczny Esperto 2 Cafe już za 899 zł. Takiej ceny jeszcze nie było. 899 zł za ekspres automatyczny Esperto 2 Cafe. Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 1259 zł 30 groszy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Black Friday w Media Ekspert. Sprawdź setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład bezprzewodowe douszne słuchawki Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 179 zł. Teraz za jedyne 99. Z kodem rabatowym taniej o 80 zł. Bo w Media Ekspert. masz. Co wieczór to samo. Kłótnie z mężem o wszystko, a potem jeszcze długo walczę z myślami i nie mogę zasnąć. Potrzebujesz wyciszenia i dobrego snu. Z Pozytywą Sen. Suplement diety Pozytywum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Lepiej wyglądasz. Dziękuję za Pozytywum Sen. Zadziałało kojąco nie tylko na moje nerwy. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nerwów i nieprzespanych nocy. Aflofarm. Wow! Teraz w Deichmann rabat 30% na wszystkie nieprzecenione buty i torebki przy zakupach za minimum 99 zł. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Myślisz o nowym samochodzie dostawczym? Tak, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Takiego, wiesz, Mercedesa wśród vanów. Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Pojemny i niezawodny Vito z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Już jest Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał najlepszych okazji. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za jedyne 199 zł. A pralka Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1829 zł. Teraz za 1299 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 8.30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Przenosimy się do Warszawy na trasę S2, bo pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko i Aleja Krakowska zderzyło się 5 samochodów osobowych i zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Teraz trasa S3 pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Południe. Na 89 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Szczecina. Do śmiertelnego wypadku doszło na Krajowej Dziesiątce Bydgoszcz-Toruń w miejscowości Przyłubie. Samochód ciężarowy zderzył się z dostawczym. Jedna osoba nie żyje, droga jest całkowicie zablokowana. Znów Krajowa Dziesiątka, też odcinek Bydgoszcz-Toruń, to w miejscowości Stryszek na 266 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i tutaj wprowadzono ruch naprzemienny. Ani Hartej, dziękujemy za te drogowe informacje. Teraz najważniejsze wieści w skrócie serwisu Trójki. Krzysztof Zblewski. Kontrolę w ośrodkach wychowawczych rozpoczęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma to związek z wydarzeniami w Jerzmanicach-Zdrój, gdzie jeden z wychowanków podjął próbę samobójczą po tym, jak został pobity przez wychowawcę. 13-latek walczy o życie w szpitalu. Podejrzany 60-letni Jacek T. został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. W ośrodku w Jerzmanicach-Zdroju potwierdzono wczoraj drugi przypadek pobicia chłopca przez wychowawcę. Wrocławski sąd zdecyduje, czy Janusz Palikot pozostanie w areszcie co najmniej do początku przyszłego roku. O to wnioskuje prokuratura krajowa. Były poseł jest podejrzany w sprawie oszustw finansowych w ramach kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. Kilka tysięcy osób miało stracić łącznie 70 milionów złotych. Janusz Palikot usłyszał 8 zarzutów, w tym 7 dotyczących oszustwa i 1 przywłaszczania mienia. Został zatrzymany na początku października przez CBA. 8-godzinny strajk generalny rozpoczął się o 8 we Włoszech. Zorganizowały go lewicowe związki zawodowe, które protestują przeciwko zbyt małym nakładom na służbę zdrowia, edukację i cele społeczne w budżecie na przyszły rok. Według rządu strajk generalny został ogłoszony z powodów politycznych. Premier Giorgia Meloni mówi, że związki podjęły decyzję, zanim uchwalono budżet, ustawę budżetową. Pełny serwis Trójki za niespełna pół godziny. Proszę dziś pamiętać o parasolach znów, a na południu, to jest w górach, w Sudetach i w Karpatach, proszę dziś spodziewać się intensywnych opadów śniegu. Od minimalnego mrozu w Zakopanem do 7 stopni w Trójmieście i części Wielkopolski pokażą dziś termometry w najcieplejszym momencie dnia, czyli około 13. Teraz o poranku w większości kraju mamy 4-5 stopni Celsjusza. O! Edyta Bartosiewicz, teraz w Trójce. Zabij swój strach. Za 27 minut będzie 9:00. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni trąb.

to carry a bag in each hand. The rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And get the feeling that your world has come undone. No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. Andrzejki, czyli Wieczór Wróż, podprawianych w nocy z 29 na 30 dzień listopada, w Wigilię Świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Tak według definicji. Czyli dzisiaj, Andrzejki, nie jutro. Czyli dzisiaj z kluczem, tak? I z woskiem. Ale jeśli nie pasuje ci tak bardzo, to może dzisiaj zrobimy Michałki. Na stronie. Andrzejki jutro, Michał Nogaś. A dzień dobry. Twojego dzień dobry, pięknego imienia to jakby było? No? Robertki. Myślałem, że w obusie. Robiczki. Dobrze, to może idźmy jednak w stronę lektury, którą dzisiaj przyniosłem do studia. Jeszcze dodam w formie pliku tekstowego, albowiem książka oficjalnie ukazuje się za tydzień i to będą Miko... Łajki. Brawo. I z tej okazji mieszkańcy Warszawy i całej Polski i całego świata otrzymają książkę zatytułowaną Piosenki warszawskie, antologia tekstów. Autorów i autorek jest kilkoro, za chwilę o tym powiem. Ale zanim, to bym cię chciał zapytać o poziom twojej identyfikacji z miastem, w którym mieszkasz. No, mieszkam w Warszawie od 10 lat, ponad 10 lat. I czujesz się warszawiakiem jeszcze? Nie? Teraz jest, nie. Ale w zasadzie nie czuję się też już piotrkowianinem, bo pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego. Czuję się teraz obywatelem świata. Obywatelem myśliwieckiej jestem. Piosenki o świecie. Myśliwiecczaninem. Taką antologię tekstów będziemy musieli dla ciebie przygotować. No ja już dłuższą część mojego życia mieszkam tu, więc czuję się... bardziej stąd niż z innego miejsca, chociaż tam się urodziłem, mówię o Radomiu, ale pytanie jest takie, czy w ogóle jest taki moment w życiu, kiedy następuje ten klik, kiedy dochodzisz do wniosku, że jesteś już obywatelem, mieszkańcem innego miejsca. I nie jesteś już słoikiem. No, słoiki to jest zupełnie nie twoje pokolenie, chyba że czegoś nie wiem. To jest ciekawe pytanie i myślę, że wiele osób, które nie urodziły się w Warszawie, nie pochodzą stąd oryginalnie, także czują ogromną więź ze stolicą. I to jest książka także dla nich. Książka stworzona przez zespół, jak mówiłem. Koncepcją i redakcją zajmowała się Julia Odnous-Pawlińska. Ilustracjami świetnymi. To jest kolejne wydawnictwo Muzeum Warszawy ze wspaniałymi grafikami. Za nimi stoi Wojciech Pawliński. No ale tutaj jest bardzo istotny element trójkowy też. I chciałem powiedzieć, że wyboru tekstów i opisu tych piosenek dokonało trzech panów świetnie znanych z naszej anteny. Bardzo proszę, tutaj kolega w Andrzejki wymieni kolegów, tak? Bartek Chaciński, Jacek Chawryluk i Jan Emil Młynarski. Tak, nie ma takiego święta, które by pozwalało nam obchodzić te trzy imiona, nawet cztery jednocześnie, ale bardzo jesteśmy dumni. Bartek Chaciński, Jacek Chawryluk i Jan Emil Młynarski dokonali wyboru i opowieści o piosenkach warszawskich. No i teraz tak, wspomniana już przeze mnie Julia Odnous-Pawlińska pisze w nocie edytorskiej, we wprowadzeniu, że pierwotnie wybrano 120 piosenek opowiadających o Warszawie, albo takich, w których Warszawa gdzieś się pojawia. Ostatecznie jest ich 77 w tej książce i mieszczą się w 5 rozdziałach. Afekty, tożsamości, zdarzenia, czasoprzestrzenie i zmysły. Ballady uliczne, piosenki kabaretowe i estradowe, pieśni hymniczne, utwory punkowe i rapowe. Najstarszym publikowanym utworem jest tutaj pieśń Duma Dziadów Falskich z końca XVIII wieku. To jeszcze nas nie było wtedy na świecie, mimo że brzmiły już tak poważnie. A Słoiki? Słoiki też tu są, a najmłodszy... Ja pytałem, czy byli wtedy pod koniec XVIII wieku. Słoiki wtedy, tak? Bardziej kanki, myślę. A najmłodszym nagraniem jest piosenka z 2023 roku, piosenka Kaza Bałagane, Jak żyć w WWA. Komentarze Bartka Chacińskiego, Jacka Hawryluka i Emila Młynarskiego dotyczą poszczególnych utworów. Każdy z nich opowiada o konkretnej wybranej przez siebie piosence. Janek Młynarski głównie o tych nagraniach, które powstały do lat 40. Jacek Hawryluk o tych między latami 40. a bardziej współczesnymi, a Bartek Chaciński wyjaśnia, o co chodzi w tych najbardziej, w cudzysłowie, świeżych nagraniach. No... O piosenkotwórczym potencjale Warszawy można by mówić dużo. Wiadomo, że po II wojnie światowej, kiedy stolica była odbudowywana przez, jak to ogłaszano wtedy, cały naród, powstawały kolejne nagrania. Piękne piosenki śpiewała Irena Santor. Przed wojną też wiadomo, mnóstwo piosenek o Warszawie, rozświetlonej neonami. I o Pragie. Na Pragie też jedziemy, dzięki Agnieszce Osieckiej w tej książce, ale to już z lat 60. XXI wieku. Pełny przegląd. My oczywiście o tej książce będziemy dużo mówić na naszej antenie. Będziemy ją omawiać. Zorganizujemy spotkanie na temat piosenek warszawskich. Zapewne także fragmenty tej książki się pojawią u nas. Ale gdybym miał wybrać jedną z piosenek, z którą jestem emocjonalnie związany, może nie jest to moja ulubiona piosenka o Warszawie. Nie jest to chociażby piosenka zespołu Kombi z 1979 roku o hotelu Wiktoria. Kojarzysz w ogóle? Tak. Kiedyś ją, mam nadzieję, zaprezentujemy, to wybrałbym nagranie z roku 2015. A to dlatego, że z tą piosenką łączy się pewien donos. Otóż wtedy, to był wtorek, prowadziłem audycję między 9 a 12 i była to piosenka dnia. I jeden ze słuchaczy złożył na mnie donos do Wojtka Mana z wiadomością do mnie, w którym oburzony pytał, czy naprawdę pan Nogaś nie zna lepszych piosenek o Warszawie. No, był to wybór redakcji muzycznej nas wszystkich. Piosenka potem, mimo że nowatorska, tylko winny się tłumaczy, w stylu, była 2 razy na pierwszym miejscu listy przebojów. Jakoś tak czekałem na moment, w którym okaże się, że jednak koledzy i koleżanki z redakcji muzycznej mieli rację, dopingując temu utworowi, prezentując go na antenie często, a potem słuchacze, windując na pierwsze miejsce. Pamiętam moment, w którym pierwszy raz ta piosenka na pierwszym miejscu się pojawiła. I cóż się dzieje, drogi Robercie i szanowni państwo? Otwieram ja piosenki warszawskie, książkę stworzoną przez autorytety. Jeszcze powiedz, że na losowej stronie otworzyłeś. Nie. No sprawdziłem oczywiście i czytam taki oto opis. Budowa metra w Warszawie przypomina epopeję narodową. Projekty podziemnej kolejki powstały jeszcze u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Plany przyjęto w 1925 roku i tak dalej, i tak dalej. Kolejka podziemna szybko stała się ulubionym środkiem transportu warszawianek i warszawiaków, opiewanym w piosenkach m.in. Stacja Wilanowska, elektrycznych gitar, metro WWA Tedego, ale to on pokusił się o najbardziej kompleksową, socjologiczną opowieść o podróży metrem i kąśliwie cyniczną charakterystykę postaci wsiadających na kolejnych stacjach. Do tego głos Ksawerego Jasińskiego, słynnego spikera radiowo-telewizyjnego, zapowiadającego nazwy stacji linii M1 przedniojęzykowe L. I tak się oto, proszę państwa, okazuje, dzięki też opisowi Jacka Hawryluka, że ta piosenka, jedna z ponad 70 piosenek warszawskich, już na zawsze przeszła do historii i można o niej poczytać, a nawet można sobie pośpiewać, bo dodam jeszcze, że poza grafikami i opisami, tekst każdej z tych piosenek warszawskich w książce liczącej ponad 400 stron się znajduje. Nie jest to śpiewnik, jest to opracowanie, świetna historia miasta,